जब सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। मैं जब सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। मैं जब सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। धीरे से चुपके से, हाँ धीरे से चुपके से फिर समा जाते हो जिगर में। मैं जब सोचती हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। मैं जब सोचती हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। धीरे से चुपके सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। ऐसा लगता है जन्मों का तुमसे रिश्ता है अपना। ऐसा लगता है जन्मों का तुमसे रिश्ता है अपना। सागर में मैं जब सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। तो ये पागलपन मेरे कुछ काम आए। जब सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में। हाँ धीरे से चुपके से फिर समा जाते हो जिगर में। मैं जब सोचता हूँ तुम्हें, तुम आ जाते हो नजर में।